الباب الثاني والأربعون باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه ما باب کے دوستوں رشتہ داروں بیوی اور جن کا اکرام مستحب ہے ان سب سے حسن سلوک کرنے کا بیان. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے. مسلم. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار فقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال أشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں مکہ کے ایک راستے میں ملا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ عمامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا. حدیث کے راوی ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس شخص کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے. ایک اور روایت میں ہے جو ابن دینار ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جب مکہ جاتے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا، جب وہ اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر سوار ہو کر راحت حاصل کرتے، اور ایک عمامہ ہوتا جسے وہ سر پر باندھ لیتے۔ اس دوران کی ایک دن وہ اس گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس سے ایک دیہاتی گزرا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے اسے وہ گدھا دے دیا اور فرمایا اس پر سوار ہو جا، اور اسے عمامہ بھی عنایت فرما دیا اور کہا اس کے ساتھ اپنے سر کو باندھ لے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعض ساتھیوں نے ان سے کہا اللہ تعالی آپ کو معاف فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ آرام حاصل کرتے تھے، اور وہ عمامہ بھی دے دیا جس کے ساتھ آپ اپنا سر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھے اور ان سے حسن سلوک کرے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ یہ تمام روایات امام مسلم نے بیان کی ہیں۔ وعن ابی اسید بضم الہمزة وفتح السین مالک بن ربیعة الساعدی رضی اللہ عنہ قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود۔ قال الألباني وإسناد الحديث ضعيف۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنا اور ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے بعد ان کے کیے گئے عہد کو پورا کرنا اور ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ابو داود۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، متفق عليه۔ وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. قولها فارتاح هو بالحاء، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه اهتم به. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن غیرت اس لیے آئی کہ آپ ان کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے، نیز آپ کا یہ معمول تھا کہ اکثر آپ بکری ذبح فرماتے اور اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور پھر انہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ارسال فرماتے، بسا اوقات میں آپ سے کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں کیا معلوم وہ ایسی اور ایسی عورت تھی، یعنی اس کی خوبیاں گنواتے، اور میری اولاد بھی اسی سے ہے، بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے آپ بکری ذبح فرماتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو اتنا اتنا گوشت ہدیے بھیجتے جو انہیں کافی ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے جب آپ بکری ذبح کرتے تو فرماتے اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دو۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے خدیجہ اجازت مانگ رہی ہے، یعنی خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، اور اس وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا اے اللہ حالہ بنت خویلد ہے، یعنی فرحت اور استعجاب کے ملے جلے جذبات میں بے ساختہ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں گیا تو میری کم عمری کے باوجود وہ میری خدمت کرتے، میں نے ان سے کہا آپ اس طرح نہ کریں، انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو دیکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، تو میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب بھی مجھے ان میں سے کسی کے ساتھ مصاحبت یعنی ہم نشینی یا ہم سفری کا موقع ملا تو میں اس کی ضرور خدمت کروں گا۔ بخاری و مسلم۔